Έχουμε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ με Crosby, Stills, Nash & Young, Four Way Street. Συνεχίζουμε με τα φοβερά διπλά άλμπουμ βινιλίου. Αυτό βγήκε απόλυτα στην εποχή του βινιλίου, γιατί κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1971. Πρόκειται για το ιστορικό άλμπουμ των Crosby, Stills, Nash & Young, Four Way Street, ηχογραφημένο ζωντανά στο Fillmore East της Νέας Υόρκης και στο Forum του Los Angeles σχεδόν την ίδια εποχή και στο Chicago Auditorium. Όλα αυτά περίπου την ίδια εποχή και κυκλοφόρησαν το 71. Εδώ ακούσαμε το Judy Blue Eyes στην αρχή που είναι σύνδεση του Stills και μόλις τελείωσε τον The Way Home που είναι σύνδεση του Neil Young. Πραγματικά θα είναι μια μοναδική στιγμή να δει κανείς και τους τέσσερις αυτούς στη σκηνή, γιατί πραγματικά εδώ πρόκειται για ένα απόλυτο super group. Crosby, Stills, Nash & Young. Ακούμε από το άλμπουμ το τραγούδι Chicago που είναι του Nash. This is a song for Matt Daly. that's known as freedom. How can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world, rearrange the world is dying. To get better, politicians, sit yourselves down. There's nothing for you here. Won't you please come to Chicago for a ride? Don't ask Jack to help you, 'cause he'll turn the other ear. Won't you please come to Chicago, or else join the other side? We can change the world, rearrange. Στη συνέχεια των εκπομπών με τα ιστορικά διπλά άλμπουμ βινιλίου παρουσιάζουμε το Four Way Street, το άλμπουμ του 1971. Τώρα θα είναι σε ένα medley, σε μια παρέλαση μικρή δηλαδή, τρία τραγούδια του Neil Young, The Loner, Cinnamon Girl και Down by the River. Much madness is too much sorrow. Καθώς είχε ηχογραφηθεί αυτό το άλμπουμ, οι τέσσερις είχαν ακολουθήσει και τις προσωπικές τους καριέρες. Υπήρχε το συγκρότημα Crosby, Stills, Nash & Young ή οι τρεις χωρίς τον Young, αλλά ήδη ο καθένας από αυτούς είχαν ηχογραφήσει προσωπικά σπουδαία άλμπουμ. Έτσι ακούσαμε το Chicago του Graham Nash, ακούμε τώρα και από τους τέσσερις τη σύνδεση του Stills, Love the One You're With. Up to Four Way Street. We're going to take a 10-minute break and then come back and play electric music and boogie. This one's called If You Can't Be With The One You Love, Love The One You're With. If you're down and confused and you don't remember you're talking to, concentration slip away, 'cause your baby is so far away. And there's a rock in the mystic dark, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. And come on, love the one you're with. Just love the one you're with. And you got to love the one you're with. Angry, don't be sad, don't sit crying over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the twisted glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. And you got to love the one you're with. And come on and love the one you're with. And I'm glad to love the one you're with. Oh, she's a girl, and you're a boy. But you're together, and they're getting high. You ain't gonna need any more advice. And there's a rose in the twisted glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you will. Love the one you win. Oh, yeah. Και θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του διπλού άλμπουμ βινιλίου του Four Way Street, τον Crosby, Stills, Nash & Young, με τη σύνθεση του Young, το Ohio, που μου τη ζήτησε μάλιστα και ένας ακροατής, από τα υπέροχα τραγούδια εκείνης εποχής του Neil Young, γραμμένο για τα γεγονότα που έγιναν τότε στο Kent State University του Ohio. Τώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ηλιάνα Σκιάδα. Δυσκολίες στο κέντρο της Αθήνας. Σε μισή ώρα θα μιλήσει στο Σύνταγμα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχιάς, κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Βασιλίση Σοφίας, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Ακαδημίας και η Αμαλίας. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου ορκίζεται απόψε στις 8 υπηρεσιακή πρωθυπουργός. Αύριο θα διαλυθεί η Βουλή αφού προηγουμένως ορκιστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όπως ανακοινώθηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας, 4 πολιτικοί αρχηγοί, Τσίπρας, Κουτσούμπας, Καμένος και Μιχαλολιάκος, απάντησαν αρνητικά στην πρόσκληση για συμβούλιο. Έτσι η σύσκεψη δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του βήμα.gr, Υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Πέτρος Μολυβιάτης. Οικονομικών ο Γιώργος Χουλιαράκης. Οικονομίας ο Νίκος Χριστοδουλάκης. Εσωτερικών ο Αντώνης Μανιτάκης. Άμυνας ο Πτέραρχος εν αποστρατεία Ιωάννης Γιάνγκος. Παιδείας και Πολιτισμού η Φρόσο Κιάου. Ναυτιλίας ο Χρήστος Ζώης. Τουρισμού η Άλκης της Πρώτο Ψάλτη. Και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Ροδόλφος Μωρόνης. Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Στη Θεσσαλονίκη σε μισή ώρα θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση ο Σταύρος Θεοδωράκης. Μη ζητάτε από μένα εξηγήσεις για το αν υπουργός έχει offshore, απαντά ο Παναγιώτης Νικολούδης στις επανειλημμένες σχετικές ερωτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Απορρίπτει εκ νέου το Συμβούλιο Επικρατείας τις αιτιάσεις της κυβέρνησης για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Η εν λόγω απόφαση δεν ακυρώνει την αναστολή λειτουργίας των μεταλλείων, σχολιάζουν από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι μεταλλορύχοι μέχρι να ανασταλεί υπουργική απόφαση για κλείσιμο των μεταλλείων, όπως δηλώνουν. Για την πρόκρισή τους στους ομίλους του Europa League στις 9 απόψε παίζουν Παναθηναϊκός Γκαμπάλα, Μπρόντμπι ΠΑΟΚ και Φενέρμπαχτσε Ατρόμητος. Και ο καιρός, καλώς αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές της χώρας. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο στην πόλη 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Δυσκολίες στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το κέντρο επιχειρήσεων της Τροχιάς, κλειστή είναι η Βασίλισσα Σοφίας, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Ακαδημίας και η Αμαλίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καν. Ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 70 με τίτλο Tango Mango. Λεφτά και 28 δευτερόλεπτα. Ένα επικό κομμάτι των Καν. Το άλμπουμ υπογραφήθηκε το 1971 και πήρε τον τίτλο του από ένα μνημείο που βρίσκεται στην Ίμπιζα. Υγραφήθηκε στο νέο του τότε στούντιο στην Κολονία. Επηρεασμένο από την jazz και τον Miles Davis, είναι ένα άλμπουμ πολύ μπροστά από την εποχή του. Η μουσική είναι funk, μινιμαλισμός, ψυχεδέλεια από την πρώτη εποχή του Pink Floyd. Εδώ κανείς ακούγοντας αυτό το κομμάτι καταλαβαίνει πόσο έχουν επηρεάσει γενιές επόμενων συγκροτωμάτων από Άρτραβοξ και Γκάρι Νιούμαν μέχρι Joy Division και Public Image. Just so Πόσο καιρό είχατε να ακούσετε ολόκληρο αυτό το επικό κομμάτι των Can από το περίφημο διπλό άλμπουμ βινιλίου, το Tango Mango. Αυτή είναι η αποθέωση του Crowd Rock. Το Crowd Rock είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το μουσικό ρεύμα που εμφανίστηκε στην Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και έγινε πολύ πιο δημοφιλές αυτό το κίνημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Κιθάρα, μπάσα, drums, ηλεκτρονικά όργανα και ένα από τα κυριότερα συγκροτήματα, η Can. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από το Tango Mango αμέσως μετά τα διάφορα που έχουμε τώρα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πάντως, αν η δημοσκόπηση είναι πραγματική, εμένα με τρελαίνει ότι το 41% του κόσμου έχουν θετική γνώμη για τον Πάνο Καμένο. Βέβαια. Και εγώ θετική γνώμη. Καταλαβαίνεις γιατί η παιδεία παλιά, χρειάζεται αδερφός, η παιδεία ενίσχυση στην Ελλάδα. Τι κάνετε? Η παιδεία μας. Η παιδεία που κολλάει με τον παιδεία. Η παιδεία δεν κολλάει με τον Καμένο. Όχι, από πού κολλάει. Όταν λες ότι 41% είναι καλός ο Καμένος, σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας στο σχολείο να μάθεις γράμματα. Δεν μου λες, ήσουν στο Σύνταγμα καθόλου χθες το βράδυ? Γιατί? Μη σε πήρε ο Μπάφος. Όχι, χθες προχθές. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Να πούμε δύο λόγια για τους Can. Ο Irmin Schmidt ήταν βετεράνος της κλασικής μουσικής όταν έφτιαξε το συγκρότημα, αφού είχε διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης. Αυτή που ακούσατε, η Can. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1937 στο Βερολίνο και σπούδασε κάτω από την εποπτεία του Karl Heinz Stockhausen, που ήταν αυτός που τον ενθάρρυνε να φτιάξει το συγκρότημα των Can, οι οποίοι στην αρχή το όνομά τους ήταν Inner Space. Εδώ σε αυτό το συγκρότημα είναι σπουδαία μουσική, όπως ας πούμε Holger Tschukai, που ήταν καθηγητής στην Ελβετία, και διάφοροι άλλοι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το συγκρότημα. Έκανε τα πράγματα που ακούτε πολύ πριν έρθουν στην επικαιρότητα από δεκάδες άλλα ονόματα της δεκαετίας του 80 και του 90, αλλά ήταν τόσο πολύ μπροστά από την εποχή τους τότε που ακολουθήθηκαν από ένα πιο περιορισμένο κοινό. Ακούμε το Mushroom από το άλμπουμ Tango Mango. I was there. I was gone. Αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος του crowd rock είναι μια rock μουσική με κλασικά όργανα, κιθάρα, μπάσο, drums, πλαισιωμένη όμως και με ηλεκτρονικά όργανα και μελωδίες, ενώ πολλές φορές τα τραγούδια ήταν δομημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν αυτό που είπαμε και ambient music, ambient μουσική, η οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρέασε πάρα πολλά από τα ονόματα, όπως σας είπα, Joy Division ή Gary Newman και πάρα πολλούς άλλους, ιδιαίτερα στα χρόνια του 80. Η εταιρεία Mute, όπου από εκεί ξεκίνησε ο Nick Cave, η Depeche Mode και άλλα ανάλογα group, είχε δημιουργό έναν καταπληκτικό τύπο που λεγόταν Daniel Miller, ο οποίος ήταν φανατικός οπαδός αυτής της μουσικής, του crowd rock, και δημιούργησε την Mute για να φτιάξει μια νεότερη γενιά τέτοιων ονομάτων, που έκαναν όμως και εμπορική επιτυχία. Συνεχίζουμε αύριο. Γεια σας.